dana wax rek nit ñi déglootuñ njariñ ca la mi wax, wala ñu ne waxal mu ne man man bëgg wax sax Suleyman wax na ko ba noppi, léegi déglootuñ ci moom wax moom it. Waxal mu ne man di dégguma wolof sax, waxal mu ne man di awma xam-xam. Maanaam wax di tàmbalee wax far yàq la ngay wax, wala kuy bëgg a wax suufel sa bopp di wax waaw man de as kii laa tekkiwuma dara nangam nangam ba noppi door tàmbalee wax, wala di wax aj sa bopp ajoo ajoo ajo ba ca asamaan sa door tàmbalee wax. Yooyu yëpp boo dee déglu diggante Firawna ak Moussa wax jooju du fi nekk. Kon mbokk yi ñu doon topp ak si nañu ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu Shuara, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkee ajuma ji di ñëw, di ñaanal way aj yi yàlla na yàlla nangu seen aj, yàlla na yàlla delu si leen ci jàmm, yàlla na aj gi seddu guyu mboolem ñi nga xam ne tabarakalla am xarum tabaski di leen a war, yàlla na yàlla may leen xar te may leen tabarakalla fekke te tal ko, defal ñu tawfiix, defal leen ko yéen ñëpp tabarakalla. In wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi di ñu déglu ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ci Diourbel 90.9, ci Kaolack 105, ci Ndar 106.3, ci Louga ci 91. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Delu sañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsir alquranul karim bi leen isaatu dunya sawtul qalb di defal ajuma jot ci waxtu wi. ñu ngi taxawoon ci saar bi ñuy wax suratu shuara, muy saaru taxuraan kat yi yàlla nar cee wax seeni mbir. jàngoon nañ ko ba am ci ñaar fukki aaya ak benn, si suñu borom subhanahu wa taala di nettalee waxtaan wi xew diggante Firawna ak Moussa. bi Moussa ñëwee wax ak moom ba noppi, Firawna tontu ko, mu di bi mu koy wax ne alam nurabbika fiina walida walabitta fiina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin. Moussa ne ko fa'altuha idan wa ana min addalin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min almursalin. foofu lañu taxawoon di waxtaanu rëy na, suñu borom dañu ko nettali. ma doon wax ne wàllu technique communication ni ko alquran di jàngalee ci waxinu Moussa, te mooy waxinu daara, bokkut ak waxinu mbedd, bokkut ak waxinu ku jógewul ci daara. boo dégloo waxtaan wi insha allah da nga gis ne saa bu Firawna jëlee wax ju ñàkk solo lay wax, saa bu Moussa jëlee wax ju fees dell ak solo lay wax. ko defee loolu ci alquranul karim lu jar a bàyyi xel la. moo di suñu bind tey wa tilka nicmatun tamunnuha alayya, loolu di waxi Moussa. mu ne Firawna wa tilka xéewal gii nga xam ne nicmatun xéewal la gog, tamunnuha yaa ngi koy bakkoo alayya ci sama kaw. an li waral mu lew ma moo di abadta bani israil, yow da ngaa def banu israil ñu nekk say jaam, nga di leen liggéeyloo te doo leen fay, di leen xëyloo te doo leen jox seeni aq. loola nag bu fekkee banu israil jëpp yaa ngi leen koy defal, man ma nekk sa kër fanweeri at, fanweeri at yooyu la ma fay lekk ak la ma fay naan ak la ma fa doon tëdd, tax nga bëgg koo bàkkoo ci sama kaw ba nan ma minal kaafirina, yow da ngay suk sakk jëf. loola li aq gàllanko ci yow moo ëpp fuuf li ma nekk su kër. wax ju am solo la. moo di Moussa kër Firawna la yaroo, Firawna yi fay ñu koy nampal ak yépp, mu ñëw nag loolu tax mu naan ko yow amuloo ngor yow Moussa, ndax soo amoon ngor sama xéewal gii doo ko weddi. loolu la cedd bi doon wax naan ñun de fab xéewal jox nit moo ñu gën a yomb ci jëfe ay ndigalam, fab xéewal jox nit moo ñu gën a yomb ci jëfe ay ndigalam. moo tax Firawna ne Moussa xewal yi ma la joxoon su fekkoon ne am nga ngor doo ñëw tey jii taxaw ci sama kanam naan ma yàlla ma yónni. Ndekete xewal yi mu ko doon xewale bokkut ak yónni ci ko yàlla yónni ci moom. Moussa won ko ne ko xewal yooye te munuha alayya an abadta bani israil, waaye li ma tax a jog du ñëw fii ànd ak yow ndaxte da nga maa joxoon ay xewal. Firawna daal di jëlaat kàddu gi. Xaala Firawna ne ko, xaala Firawnu, Firawna ne ko, bi ngay wax léegi am na kàddu gu ma dégg ci sa biir wax muy rabbul aalamin. Léegi nag wa ma rabbul aalamin, lan mooy rabbul aalamin? Li ma doon wax léegi naan waxinu Firawna déglul fi, ndax dañ ko ne rabbul aalamin muy laaj waxut wa man rabbul aalamin, xanaa mu ne wa ma rabbul aalamin. Laajin woowu ci balaaxa moo di li ngay laaj julewuloo ko ci fa mu nekk ba jëmmal ko di ko niteel, xanaa da nga koo bàyyi ca ñàkk ak xel wala ñàkk ak am ak kump gu bari, moo tax nga ne ma rabbul aalamin. Bokkut ak kuy wax ne wa man rabbul aalamin. Kon dégg nga waxinu Firawna gàtt bi ci nekk ci biir, ndax yëroowul ci daara moo tax mu waxee waxin wi. Moussa dara jël kàddu gi, xaala mu ne rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Allahu akbar. Qala mu ne ko ki nga may laaj mooy kan? Kooku rabbu samawati moom moom asamaan yépp, ñi woon ci mboolem ñëpp tiin, mu ne leen wal ardi ak suuf si, ñi woon ci mboolem ñëpp sëgg, mu ne wa ma baynahuma ak li ci diggante bi. Waxu li ci diggante bi nag mbir la, waxu sërxël la boo xam ne ku yorowul dara du ko xam. Luy loolu xam nga ku moom asamaan moom suuf moom li ci diggante bi, su boobaa Firawna mi toog di wax ak Moussa wan na ko ne yow Firawna yàllaa la moom, te ci biir waxin wi yëgul ne def ne ko yàllaa la moom. Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma, waxin la yàlla moom asamaan moomam suuf moom li ci diggante bi. Ci waxin woowu dafa mel ni ko joxañ na ko dafa moom asamaan moom suuf moomaale la yow Firawna mi, ndax yaa na ci diggante bi ak maag jaw ak gaa yi fi nekk. In kuntum muqinina, bu fekkee am ngeen xam-xamu yaqin. Xam-xamu yaqin rek nag mooy xam-xam, fii waxu fi imaanu yaqin, xam-xamu yaqin lay wax. Ndax ñoom amuñu xam, amuñu iman bay am yaqin ak chakkoog ñoom seen yooyu. Yàlla na yàlla fay suñu góor ga ca Louga Serigne Abbas Sall, nee nañu woon xam-xam ñeenti xaaj la, dinaa koy faral di junj fii saa bu ñu demee ci baat bi mel nii. Mu ne ñu xam-xam ñeenti xaaj la, dafa am koo xam ne ci bu xam-xam dee ñeent benn xaaj la ca am, kooka wëf mu la toll muy defe. Am koo xam ne ki bu xam-xam dee ñeent am na ñaari muy genn wàll gi, kooku mooy chakku. Am koo xam ne ki bu xam-xam dee ñeent am na ñetti xaaj yi, kooku mooy zann mu gën a jege. Ki am yaqin nag mooy ñeen bu xam-xam dee ñeenti xaaj ñeent yépp am na ko. Moussa ne leen kii ngeen may laaj mooy kan? Rabbu samawati mooy borom asamaan, wal ardi mooy borom suuf, wa ma baynahuma ak yépp lu nekk ci diggante asamaan ak suuf moo ko moom. In kuntum, bu fekkee nekk ngeen yéen yow Firawna ak ñi la wër ñëpp, bu fekkee nekk ngeen muqinina am xam-xamu yaqin, da ngeen xam ne li mu wax dëgg la. Firawna daal di jëlaat kàddu gi, xaala mu ne mboola mi, xaala mu wax li man xawlahu ci ne ko wër, alaa tastamiuun, ndax du ngeen déglu? Ndax du ngeen déglu? Su ngeen dégloo dégg li kii di wax, da ngeen xam ne lii muy waxe bokkut ak li mu war a wax. Ndax man de maa lakum min ilaahin gayri, amu leen benn yàlla ku dul man. Tey jii dégg ngeen kii discours bi fi bëgg a indi, ana rabbukumul a'la, may seen yàlla ji gën a kawe. Mu ne leen kon nag kii discoursam bi dégg ngeen lim ci wax, waaye xoolal waxam ji rek, alaa tastamiuun, doo nga la wax, du ngeen déglu? Moussa jëlaat kàddu ga, lam njëkkoon a wax mu sos ci leneen lu ci tege, ñaar la waxoon rabbu samawati wal ardi, asamaan ak suuf. Mu ne ko tabat yi rabbukum, xaalam Moussa ne leen rabbukum mooy seen borom, wa rabbu aabaikum mooy seen boroomu maam ya, al awalina, maam yu njëkk ya. Yow Firawna yow mii toog yaa gaa yi la wër, yéen ñëpp yàlla mooy seen borom. yemul ci nek sen borom waye sen mam yep yow kay sa bay yow firawna kay bayam ko kay bayam yalla tabaraku taala mo len mom ah firawna digat na benen bat bu gëna am soloti biñ ko waxon legi ndax bi waxe asman asman ak len tim suuf ak len suuf ak sen suuf te kero ba firawna toge ci seesum bag legi degg guñu fu mu defé déclaration ni mamam asman wala mamam suuf mba mako bindu wala bindumako tay di nak degg na kuñu ne mo bind mom asman mom suuf diggat benen wax mola molen mom yeen mom seeni baye firawna dal jilat kaddu gi xala mu ne inna rasulakum sen ndawli sen yonenti bi allazi ursila ilaykum bi nga xamne mom lañ yonne ci yeen ñu ne ko han mu ne la majnun lima wor dal moy daf la allahu akbar inna rasulakum sen yonenti bi genn na ci bopam inna rasulakum sen yonenti bi motax ba muy lab bëgg dugg ci lim genné won bopam yalla ne ko do ci dugg ndax genné won nga ci sa bop inna rasulakum du waxul sax ne inna rasulana boole ci bopam ndax misra la nek te ci misra lañ ko yonne won kon mënon na ne suñu yonenti bi waye dedet mu ne sen yonenti bi allazi ursila ilaykum batay waxul ursila ilayna ñepp deglu ko mu ne lama jinunun abdaf la allah akbar lama jinunun abdaf la batu daf la nak ku jëm ca yalla ku ne boko deggagul depara go batu daf la ku jëm ca yalla ku ne boko deggagul depara go fuk da ngay degg ñu ne la da nga dof wala ñu ne la da nga wëredi mba ñu tek la bat bu bokku tek nañ la xamé won loola na la wurne legi nak sol nga saw dal wuti nga suñu borom tabaraku taala bu ngeen ñu dakké inshallah ci suratu saba yi da ngeen gis lolé lu ko gëna firndel motax ñi fi nekkon nak ñi ku ci nekk deg nga batu majnun ndax rek dem go tambulé dem ci suñu borom te dama dama ni kat ñun ñepp ay dof lañ waye wal jununu fununun dof yi mo wuté rek waye kenn ku ne amna lo xamni li ci nga dof wal jununu fununu tabarakallah nonu ko cheikh islam haji ibrahim ñu doon waxe yalla na yalla yakko ko leer a musa jilat kaddu ga qala muneko rabbul mashriqi moy borom penku wal maghribi moy borom saw wama baynahuma akli ci digeenti bi in kuntum taqilun bu fekke jeufediko ngeen sen xel mbok yi deglu len discoursu musa bi bax bamu tambule ba fim jeexale par ñaar ñaar lay def ci wax jepp daf ko sofale rabbu samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum mukhinin rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum taqilun dadni wa salam waxin yoyu jokolo gogu nga xamni amul ben gak amul ben djoum amul ben wax bu ñak te gin té niko firawna mom wax na ci wax bu ñak tégg ndax néna ko majnun waye Musa niwu ko yow tamit majnun ndax kuy wote jëm ci yalla do def baat buñ la wax nga fayu baat ba dedet loolu la jangale fi surti yasinit ñetti gañoñe loolu lañ jangale won luñu wax rek ñu delo nit ñu wax ju gëna rafet lu may lañ leen waxon ñom la majnun firawna moko fi tudd motax bi fi naari ganari di nek di joge Mauritanie di fi ñew tabarkalla bo ci waxe akub nar nga wax ko wax ñu salfaño wax jo xamne amul teggin nar bi bo waxe ba nopi def lay wax ak yow batu ak yow li ngi ko waxon yep lu wax je ñaaw wax na lako te mom waxul wax ju ñaaw waaw da nga nan ko yow nar nangam wax ba deul mun la ak yow rek da na cel nga gis ne mbollem loko wax bu nga xeyel ba mi di jot bim la waxe ak yow yeen ñaar yeen bokk li nga wax te mom waxu ci wax di ñak teggin lo tax Musa fi waxinam wi waxu firawna mo fi tuddu wax ju ñak teggin nax la majnun waye Musa waxul ben yon wax joju ngeen deglu firawna mu jelat kaddu qala munako la in ittakhasta ilah watna ne bo fi jele benen yalla ghayri budul man ni mala maté yalla mat sa wajuru gor yalla mat sa wajuru jigen yalla misra jep ma nek sen yalla watna ne la in ittakhasta ilahan bo fi jele benen yalla ghayri budul man fir'auna la aj'alannaka dana la bolé mindal masjunina ci ñi tej kasso waaw legi xamna ci biir waxante bi gagné nañ ko ci legi nak mu ñew ci doole fir'auna toxona ci legi waxante toxona ci legi dialogante toxona ci legi discours legi nak mi ngi fasiyene jëfëndiko doolem waaw lu am solo la ndax mënon na ñam ak mom ci wax ak mom bayikum liggey liggeyam waye mu jaay ko doole nak la in ittakhasta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin te kat patron bo lewete rek yalla roof ci xoli gaay ak ragal ñepp ragal la waye bo wexé rek gaay tambalé wex dina ñew ci kanam tuti Musa dal jilat kaddu ga xala mu ne ko awalaw jituka mu ndax doon te dama la andil gisee imubin ci lu leer nañ lu lay won ne yalla ma yabal mu ndax su boba da nga ma tej xala firawna ne ko fati bi andil li nga xamne moy mandar gami lay won ne yalla la yoni in kunta min as-sadiqina bu fekke bok nga ci ñi deggu Musa ne ko lol duma ko yagal fa alqa asahu mudad saniyatan ba fa iza jasasa rek hiya mom yadwi su'banun nek jan mubin jan ju bir ler nañ ne li mom jan la di balaw balawi di gennew lamiñ wut ci firawn waaw fitam ci borom tabaaraku ta'ala ba nga xamé ne mi ngi yonni Musa daf ko wo ci khurwa defal ko ben stage bu am solo wama tilka bi yaminika ya Musa lol ci sa ndey jor bi lum don mune yad la ba wax ja jeex yalla ne ko saniko mu saniko mu nek jaan yalla ne ko foral mu for mu nek yad mune ko mu ngok sa boko sanni jaan lay don boko foro yad lay don motax tay diko firaw na waxe Musa saniko mu nek su'ban mubin te mur ko ne mom Musa su jappati yad mu nek jaan su ko baye mu nek yad kon su ko baye mu nek jaan te lolou firawna xamuko ci motax bi jaan ji ne kalaw kalaw ba ñew ci firawna dal di koy jox bob bi dafa dal di yek yek ci kaw fauteuil ba tok ca ak ñaari tankam au lieu mu toge ci nam ci don toge lagal tanki legi dafa ca taxaw ak ñaar tanki ba nopi nak ag suuf ne ko nak man kasiwuma ay affaireu jaan manam Musa mum xamna li jaan ji waye firawna xamuko Musa ne ko benn mbire ngi ni kenn mënu ko fi ci misra kudul man mi kon yalla mo yoni muy waw wa nasa'a yadahu mudadi rof loxom ci mbagma dadi koy nocci bam bocce loxo ba rek fa izahiya ci sasa ba bo mu wex tal lin nazirin ci ñakoy xol ñikoy xol loxo ba wex ci ñom fitam borom xam xam yi gëstu ka di ñi nek ci université yu koy di gëstu walu xam xamu nit walu xam xamu suufa yu demé nik yoy walu histoire dañuy wax ni fi lim leen di jangal moy Musa nit ku ñuul la woon ndax bu fekkon nit ko wex la wexay loxo ba du nek lo xamne li kemtan la kon wexay loxo bi ci nit ku ñuul moy nak kemtan lolu ay gëstu ko dañ koy wax yalla rek xam waye dal ñom lu lañ wax kon dafa nocc loxo bi ci mbag mi rek loxo bu wex tal lin nazirin muy ñaari kemtan mu den ci ca def firawn diko xol mu diko xol firawn dal jëlat kaddu gi qala muné lil mala'i ca mboloma batu lil mala'i nak sa bu ko alquran waxe day wax mbolo ma saña wax mbolo ma saña wax ci rew nak moy assemblée ba assemblée nationale assemblée firawna la firawna gestu fasiyene wax ñom lil mala'i hawluhu wax ko député yeb ne len in hadha waji la sahirun jabar katla alim bu xam jabar firawna wax len ko yuridu dafa beug an yukhrijakum mu genne len min ardikum ci sen soufi bi sihrihi ci jabaram gi wa legi nak famaza ta'murun lan ngeen di digle ñi def ko yeen wa assemblée bi yeen député yi ban digal ngeen di wax ñu taxawé ko ci mirum firawna Musa mi ndax mom kat ab jabar kat la te yuridu an yukhrijakum daf leen bëgg genn min ardikum ci seen dëkk bi misra bi sihrihi. Léegi nag fa ma sa ta'muru lan ngeen di digle, su ko defee ñoom ñoo ñu daal di daje nag ñu demee ca seen kër googu ñuy dajee daal di waxtaan dugg ci biir génn daal di gis ne daal kii daal lim def mooy bu yeboo ñu fay ko ko te mooy ñu fas yéene dajale ay jabarkat yu ko jommal bu fekkee day jabar. Assemblée bi daal di tëral daal di ñëw ci Moussa ci Aaron ci Firaawna ngeen bal ma qaalu ñu ne ko arji yeexeel ay mbiram wa axaahu ak mbokkam mii di Haruna ànd ak moom, bu ko defee wa baas nga yegle yow Firaawna fil madaaini ci dëkk yi xaasirina dajalekat ay dajalekat. Wa baas fil madaaini xaasirin yebaleel ci àll bi ci dëkk yi dëkk yi ca ci biir Misra ay dajalekat boo leen yebale yatuuka daañu la ëndil bi kulli saxaarin ci bépp jabarkat aliim bu mokkal ak njabar. Waaw Ibnu Kasir mu ne wa kaana haasa min tasqiri llahi taala li yajtamica annaasu fi saciidin waxid wa tazharu aayaati illahi wa xujajihi wa barahinihi cala annaasi fi nnahaari jëhra. Ibnu Kasir jukkib ñaareel xatub juróom benn téeméer ak ñeen fu ko juróom ñaar nee yàlla moom la neex mu bëgg a tàggat mbir mii ngir mboolem nit ñi daje ci benn barab ba daawa bii Moussa di daawa ñëpp jot ca loolu la naroon. Yatuuka bi kulli saxaarin aliim gaa yi daal di jóg nag dugg dëkk ba ñu jëm penku ñu jëm sow ñu jëm bëj Saalum ñu jëm bëj gànnaar fépp fu ñu xam ku ma sa mën a jabar ñu dem ca yow waxtaan ak yow jox la loo bàyyi sa kër jox la lu la indi jox la lu yor sa kër baa ngay dellu si fayal la say bor dig la dara ñu def ko jabarkat yépp ba dala dajale ci fukki junniy jabarkat ak ñaar fukki junniy jabarkat ak ñaar fa jumi a saharatu ñu dajale jabarkat ya li miqaati yowmin ci waxtu bis boo xam ne maaluum bis bu ñu xam la muy benn bis boo xam ne bii dan ca daan daje mun li alquran na mu ko doon waxee qaala mawidukum yowma zina wa an yuxchara annaasu duha. Waaw bis boo xam ne bii bisu feet la woon nga xam ne ñëpp dañuy daje comme bisu suba bii rek nga xam ne tabaski la tabarakallah wala bisu dimanche bi ngeen baal ma tabaski la tabarakallah ñëpp nar cee daje lu mel noonu Misra da ko daan am waaye ñoom daawuñu ko defee sax ku ne këram dañ ko daan daje ci barab bis boobu nag lan jàppoon nar caa daje ak Moussa ngir ñu defar mbir moom nga xam ne moom lañ seq. Waxee la ñu wax nag lil naasi ci nit ñi hal antum mujtamiuun ndax yéen ñëpp daje ngeen ñu ne waaw ñëpp daje nañ de ñu ne ana saabuur saabuur daal di génn jiite ñeenti téeméeri jabarkat wala bokk ñaari téeméeri jabarkat ñu ne aasuur aasuur génn moom tamit jiite lu tol noona ñu ne xab-xab génn jiite mbooloo mu tol noona ñu ne musfaa génn mbooloo mu tol noonu. Jabarkat yi ba demee ci Ibnu Kasir andi na ca wax yépp ñu ne fukki junneeg ñaar ñu ne fukki junneeg ñeent ñu ne fukki junneeg juróom ñaar lim ba ca gën a rëy mooy juróom ñetti téeméeri junni waaye àlla kulli xal képp kuñ xam ne mën ngaa jabar ca Misra indi woon nañ la ñeent ñu nag ñoo leen jiite woon saabuur azur xab-xab ak musfa wala bokk nañ koy maase ca seen waxin yooyee ñoom tabarkàlla ba ñu dikkee ñu ne laallana nattabiu xëy na ñun ñu ànd ñun ñëpp topp asaharata jabarkat yi in kaanu bu fekkee nekk nañ ñoom humul ghaalibin di gagné bu jabarkat yi notee ah su ko defee ñun waa Égypte yépp ñu ànd ak ñoom jiite leen ñu ànd ñun ñëpp ñoo Firaawna daal di mën a not ki nga xam ne mooy Moussa lii muy fexe mu bañ fee am ndax ñun xamuñu mbirum diine mii mu fi bëgg a indi tabarkàlla. Falamma jaa ba mu agsee asaharatu jabarkat ya qaaloo li Firaawna ñu daal di wax Firaawna ne ko a inna lana la ajran ndax danañ am ak pay in kunna naxnul ghaalibina bu fekkee ñun ñoo not ñoo gañe fii lañ amee defet. Moo di liñ lay defloo defagoo ko, nga bëgg faatural ab pay benn prim boo bëgg am te mbir mi duggagoo ca, foofu ngay amee defet. Mbir boo cay dugg, la tax nga cay dugg, nay suñu borom tabaraka wa taala, nay sax sa sàmm sa kóllëre wala sàmm sa kaddu. Waaye mbirum pay, mbirum xaalis bu duggee ci mbir lal ko door a jóg, su boobaa mbir moomee du sotti. Moo tax alquran doon wax sahaaba ya ak ñ kañ doon àndal sallallahu alayhi wa sallam, waalamu annama ganimtum min cheyin fa anna lillahi xumusahu. Waaye annama ganimtum li muy tekki mooy kenn xëy ne bala maa dem ci xeex ba dañ may fay nangam, da ngay dem xeexi loo ci amee loola nga ci amee tabarakallah, waaye bu la tëxee jóg doo ko am mukk. Ñii tam ñëw ba taxaw nekk ñu dëkk Égypte muy seen réew, Firawna bi seen kilifa, ñu fas yéenee ànd ak moom, waaye bëgg ànd ak moom ci ànding wii, te mooy buñ la notalee waaji kat da nga ñuy fay li ñuy nekk ay misri yu na dutee da nga ñu fay. Loola moo le bokk na ca la leen yóbbee daanu ga ñu daanu, ndax sellati amu ca, la ca am mooy seen poos moo leen gënaloon seen réew, te loolu nag ak yàq rek la jur. Xaale Firawna leen naam waaw danaa leen fay, wa innakum ti yéen ñëpp yéen ulama yi nga xam ne yéen nar dox sama digganteeg Moussa danaa leen fay, wa innakum ti yéen isan su ngeen gañee Moussa la min al muqarrabina yéen a ngi bokk ci ñi may jege, duuti leen ma soy ci sama wet ngeen di nekk, ma wutal leen ay bureau, wutal leen ay toogukaay, ngeen toog fii di ma jàppale ndax liggéey bi du ma ko mën a yor man dong. Tabarkàllaa loolu bokk jànge dala daal di jàngal ca taarix ca siira sallallahu alayhi wa sallam. Yoroon téeméeri junniy saaba ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, amu ci woon kenn koo xam ne kii daf laa def wasir kii fii kii fii kii fii déedéet, daana def na kum jàngal ku nekk yebal la nga jàngal ji feneen. Léegi nag tabarkàllaa yooyu yëpp mën naa am ci mbir mi du sotti. Moo tax suñu borom tànn jim ko tànn moom rek moo ko xam subhanahu wa taala. Ba leen firaw na digee nag ne leen su ngeen ko gañee jege ma, ah qaala lahum Moussa Moussa ni leen alquu sànni leen ma antum mulquun li nga xam ne moom ngeen bëgg a sànni, bu ko defee bu ngeen sànnee ba noppi man ma sànni seen ginnaaw, waaye man du ma leen njëkk a sànni. Tabaar suñu borom ñu nekk li xew-xew bi am diggante Moussa ak Firaw. Moussa nee na gaañu sànni leen alquu ma antum mulquun, sànni leen li ngeen di sànni, waxu leen sànni leen seen njabar ndax kon mu tooñ leen, waxu leen sànni leen seen tappale yi ndax kon mu tooñ leen, waxu leen sànni leen seen kéemtaan yi ndax kon mu jay leen, te bëggu leen tooñ bëggu leen a jay, mu leen sànni leen li ngeen di sànni. Waxin wu am teggin la waaw, alquu ma antum mulquun. Moo tax logigu alquran ci waxin lu jar a bàyyi xel la, lu jar a jàng la. Xoolal waxin wi alquu ma antum mulquun, te sa noonu nga jàkkaar lool mu wóor ne li nga bëgg a samp loolu la bëgg a daaneel. Ba mu leen ko waxee fa alqaw ñu daal di sànni xibaalahum seen buum ya, wa izziyahum ak seen yeet ya, wa qaaloo ñu daal ne bi izzati firaawn, ci tedd ngay firaaw na, ci darajay firaaw na, inna ñun la naxnu lgaalibuuna, ñun ñooy gañe. Allahu akbar. Waaw ba ñu sànnee dañoo wax ci darajay firaaw na. Loolu ci ulama yi nañu xajale koo léeg-léeg ñaari xaaj, ñii ne kenn du wax yàl na ma yàlla may nangam ci darajay diw, ñii ne ahakay des na ko wax yàl na ma yàlla may nangam ci darajay diw. Ulama yi daal di ci xajaloo ñaari xaaj. Suñu mag ñii ne nga xam ne ñoom ci Sénégal lañu bokk, ñoom ñu ngi bokk ci groupe bi nangu loolu tabarakallah. Waaye daal bi izzati firaawna la ñii daal di wax inna la naxnu lgaalibuun, ñun ñooy gañe. Yet yi daal di dem, seen buum ya daal di dem, lépp na ci géew bi nag. Jaan yi di warante di batar ci ko bari lool. Moussa xool ko ji bëtam wan ko ne